za złote 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. W MediaMarkt laptop Lenovo Log z grafiką RTX 4050 za 4399 zł. A przy zakupie minimum dwóch wybranych produktów zgarnij rabat 150 zł za każde wydane 1000 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, 6 maja, w kalendarzu na zegarze 14, czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. To akt zdrady wobec Polski. Szef MSZ w sprawie wyjazdu na Białoruś sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Komisja Europejska potwierdza wolę zakończenia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski. Są ostrzeżenia przed burzami, tym razem chodzi o południową część Polski. Szef MSZ Radosław Sikorski jest zszokowany sprawą wyjazdu na Białoruś sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Schmidta. Minister powiedział, że prawdopodobnie mamy do czynienia z kolejnym aktem zdrady wobec Polski. Nie potrafię tego skomentować, ale zdaje się, że to był ktoś zaangażowany w te nagonki polityczne z poprzedniej kadencji. No, sprawa absolutnie bulwersująca. Znaczy, jestem w szoku, powiem szczerze. No, mieliśmy już poprzednio zdrajcę. Zdaje się, że to trochę podobny przypadek. Sędzia Tomasz Schmidt wystąpił w Mińsku na konferencji w Państwowej Białoruskiej Agencji Białta, gdzie formalnie podpisał podanie o zwolnienie ze służby w USA. Szef Tomasz Schmidt był jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła wolę zakończenia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu przeciw Polsce. Komisja poinformowała, że nie ma już zagrożenia dla praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce. Według Brukseli wątpliwości rozwiewa plan reform zawierający działania legislacyjne i nielegislacyjne. Ursula von der Leyen uznała to za przełom, a jej oświadczenie odczytał rzecznik Komisji Christian Wiegand. Dziś jest nowy rozdział dla Polski. Po ponad 6 latach jesteśmy przekonani, że procedura z artykułu 7 może zostać zakończona. Gratuluję premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi. Jest to wynik bardzo ciężkiej pracy i głęboko zakrojonych reform. Ma to znaczenie dla narodu polskiego i całej Unii. Jest to świadectwo odporności, praworządności i demokracji w Europie. Pozytywna ocena komisji dotycząca sytuacji w Polsce zostanie oficjalnie zaprezentowana 21 maja na spotkaniu ministrów do spraw europejskich unijnych krajów w Brukseli. I wtedy, jak się oczekuje, procedura z artykułu 7 zostanie formalnie zakończona. Komisja śledcza do spraw Pegasusa szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego pieniądze przeznaczone dla ofiar przestępstw trafiały na kupno programu szpiegowskiego. Przed południem w tej sprawie zaznawał dyrektor Biura Finansów w Ministerstwie Sprawiedliwości Jarosław Wyrzgowski. Posłowie pytali dyrektora Biura Finansów o to, kto podjął decyzję o przelaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do CBA. Teoretycznie za przekazanie środków odpowiadał właśnie Jarosław Wyrzgowski. Sam jednak przekonuje, tylko wykonywałem polecenia. W tej sprawie doszło do wymiany zdań między Wyrzgowskim a Marcinem Bosackim z Koalicji Obywatelskiej. Te środki skierowano do CBA w sposób co najmniej wątpliwy, jeśli nie nielegalny, ponieważ nie były to środki budżetowe, a CBA może być finansowane tylko ze środków budżetowych. I czy to nie wzbudziło pana wątpliwości, czy rzeczywiście CBA można w ten sposób finansować? Rolą Biura Finansów było jedynie wykonanie dyspozycji dysponenta. Kto w takim razie podjął decyzję o przelaniu pieniędzy z funduszu do CBA? Według dyrektora Biura Finansów byli to m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceszef resortu Michał Woś. A na kupno Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości wydano, przypomnę, 25 milionów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami. Tym razem silne burze mogą pojawić się w południowej części Polski. Jak mówi synoptyk Instytutu Jakub Gawron, ostrzeżenia zaczną obowiązywać w godzinach popołudniowych. Na wschodzie województwa dolnośląskiego, w województwie opolskim, śląskim, małopolskim, części województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Burze występować będą głównie w drugiej połowie dnia i wieczorem, ale również w nocy. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Sytuacja pogodowa na południu kraju ustabilizuje się po północy. Wczoraj silne burze przeszły nad północną, centralną i południową Polską. Na Dolnym Śląsku miejscami spadło 50 litrów wody na metr kwadratowy. Strażacy w ciągu całego weekendu podjęli około 500 interwencji w związku z silnym wiatrem i podtopieniami. A więcej o pogodzie już za chwilę u Radka Nałęcza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, to prawda. Sam festiwal trochę odzwierciedla to, jaką jesteśmy też instytucją, ponieważ Mazowiecki Instytut Kultury, którego siedziba mieści się na Elektoralnej 12, jest instytucją regionalną, która działa w zasadzie na wszystkich polach kultury i sztuki i taki też jest nasz festiwal. Ale jeśli chodzi o festiwal Persona, zależy nam też, żeby spotkać podczas trwania festiwalu artystów, artystki z różnych dziedzin, żebyśmy się mogli poznać, inspirować nawzajem i rozmawiać o sztuce kobiet. Chodzi przede wszystkim też o to, żeby pokazać się, jak wiele się dzieje w świecie kultury, żeby trochę odejść może od takich znanych już nazwisk i pokazać się także osoby, które nie miały jeszcze okazji przebić się do świadomości. Trochę tak, chociaż zeszłoroczną matronką była Wisława Szymborska, której bardzo promować nie trzeba było, ale rzeczywiście poprzednie edycje to Julia Hartwig, profesor Maria Janion, kobiety wybitne, które uważamy, że powinny zająć wysokie miejsce w polskiej kulturze i sztuce, a niekoniecznie dowiemy się o nich w szkolnych ławkach. I tak jest również z naszą tegoroczną bohaterką, chociaż mam nadzieję, że to się zmieni. Ale jak zapewne Państwo wiecie, nadal jeśli chodzi o na przykład lektury szkolne, znikomy procent to są książki napisane przez kobiety, znikomy procent to są kobiece bohaterki, dlatego między innymi nasz festiwal chciałby to trochę zmienić. Ma też otworzyć oczy, a jeżeli już mówimy o matronkach, no to warto wspomnieć właśnie tegoroczną matronkę, czyli Lidię Ostałowską, która była dziennikarką. Tak, no niestety nie ma jej z nami od 2018 roku, ale jak wiemy, zostawiła po sobie wspaniały dorobek i też duchowych uczniów i uczennice. Wiele lat spędziła w Gazecie Wyborczej, w dziale reportażu, gdzie spotkała też uznanych już dzisiaj i poczytnych reportażystów, reporterki, wokół których no, stworzyło się pewne takie środowisko. Środowisko osób, można powiedzieć, również dobrej woli, zajmujących się osobami wykluczonymi. Część z nich działała później i działa do dzisiaj na przykład w Fundacji Itaka, która to fundacja, jak wiemy, zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych i gdzieś tam Lidia Ostałowska była jedną z tych osób, które zakładały tą fundację i cała historia jakby jej twórczości, to poświęcenie swojej uwagi, jej uwagi osobom gdzieś tam z marginesu, czy też niezrozumianym. Czyli nazywamy ją reporterką wrażliwości, uważności. Tak jest. Mniejszości narodowe, etniczne, kobiety również, młodzież z subkultur, osoby wykluczone, to byli bohaterowie twórczości Lidii Ostałowskiej. I o godzinie 19 pierwszego dnia właściwie ten festiwal rozpoczyna się od takiego wyjątkowego spotkania, gdzie pojawią się przyjaciele, którzy będą wspominać panią Lidię. Tak, to będzie spotkanie z reporterem Wojciechem Tochmanem i reporterką Magdaleną Kicińską, która zresztą jest osobą, która współtworzyła program tegorocznej Persony, wspierając naszą kuratorkę literacką, kuratorkę festiwalu Elżbietę Szymańską. I będzie to spotkanie zatytułowane jest Reporterka na śmierć i życie, odwołując się do książki, której tak naprawdę nie dokończyła Lidia Ostałowska, a którą dokończył Wojciech Tochman, zainspirowany historią, którą rozpoczęła, którą zaczęła się zajmować, której poświęciła wiele lat, czyli historią Moniki Osińskiej, pseudonim Osa, czyli pierwszej kobiety, która została skazana w Polsce na dożywocie. I chociaż sama Lidia Ostałowska nie mówiła o sobie, że jest feministką, to przygotowując się do tej książki chciała, żeby, i tu jest cytat, to była feministyczna książka, jakiej jeszcze nie było, ponieważ patrzyła na swoją bohaterkę przez pryzmat jej płci, a historia dotyczy no, brutalnego zabójstwa, w którym było zamieszana grupa młodych osób i uczestniczyła w tym również Monika Osińska. Natomiast no, Lidia Ostałowska, która rozmawiała z nią przez wiele lat, uważała, że kara była zbyt surowa i była wymierzona ze względu na to, że to była kobieta. I rzeczywiście poruszony tą historią, później Wojciech Tochman dokończył tą książkę. No i faktycznie, mimo że mamy rok 2024, jesteśmy coraz bardziej świadomi, to cały czas temat wykluczenia pojawia się w tej dyskusji i musi się pojawiać naturalnie, no bo ono jest. Czy to jest właśnie taki motyw przewodni tegorocznej persony? To jest w ogóle motyw też Pelsony. Zależy nam na tym, żeby trochę tym festiwalem zmieniać świat na lepsze. I bardzo nam pasowała Lidia Ostrowska. To jest pomysł Elżbiety Szymańskiej jako osoba taka, która zajmowała się sprawami, które właściwie bardzo rezonują z naszymi współczesnymi czasami, czasami takimi niepewnymi, gdzie tracimy bardzo często grunt pod nogami i tak naprawdę nasza rzeczywistość może się zmienić z dnia na dzień. Więc tak, jak najbardziej. Lidia Ostałowska jako reporterka uważności, ale też reporterka, która stawiała siebie gdzieś tam w cieniu tych historii, zawsze niezależnie jaka to była historia, na końcu pokazywała człowieka z jego godnością, z jego marzeniami, z jego pragnieniami. Wspominaliśmy o wernisażu fotografii, też będą akwarele, czyli malarstwo, ale też muzyka. Tak, ponieważ pewnie niewiele osób wie, że jednym z takich kultowych tekstów Lidii Ostałowskiej to był reportaż, teraz go zarymuję, z 2001 roku, który był inspiracją dla Leszka Dawida do stworzenia filmu Jesteś Bogiem. I ta subkultura też dla Lidii Ostałowskiej była bardzo ciekawa, dlatego nie mogło zabraknąć u nas rapu i w pierwszego dnia festiwalu zapraszamy na koncert oczywiście raperki, artystki o pseudonimie Gest Julka, która rapuje, śpiewa, opowiada, jak sama to określa, historię z pogranicza jawy i snu. I to na pewno będzie wspaniały koncert o 21 na Elektoralnej 12. To przypomnijmy, to będzie już czwarta edycja Festiwalu Sztuki Kobiet Persona. Całość rozpoczyna 17 maja, potrwa do 19. Wszystkie wydarzenia w Warszawie. Tak, ale pierwszy raz wychodzimy również poza mury Mazowieckiego Instytutu Kultury. Pojawimy się między innymi też na targach książek i multimediów Vivelo, gdzie odbędzie się jedno ze spotkań. Faktyczny Dom Kultury jest naszym głównym partnerem, więc również tam będzie się odbywać spotkanie personowe i również włączyła się w tym roku nasza galeria, czyli Galeria Foksal, gdzie odbędzie się wernisaż i spotkanie z autorką, która spojrzy trochę na Galerię Foksal właśnie również z perspektywy feministycznej. Alicja Bielawska, Oczy Skóry, to jest wystawa, do której autorka została zaproszona, żeby spojrzeć na archiwum Galerii Foksal z tej perspektywy kobiecej, bo jak się okazuje, do końca lat 90. no niewiele kobiet było prezentowanych w tej galerii. Oczywiście teraz to zmieniamy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury, opowiadała o najnowszej edycji Festiwalu Sztuki Kobiet Persona. Poznaję ciebie nikt i już wiesz, że to nie minie. Każdy macie to za.

Jeśli chodzi o koncert Oxford Drama, który w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no to wszystkie zaproszenia rozdane, a z laureatami skontaktujemy się mailowo. W antrakcie. 100 lat temu Witkacy napisał sztukę z rolą kobiecą, o zagraniu której marzą najwybitniejsze aktorki. A więcej już teraz w recenzji naszych koleżanek. Magda Kujtowicz. Malwina Kiepiel. Proszę Państwa, dziś opowiemy w antrakcie o spektaklu, na który długo czekałyśmy, bo jest to spotkanie reżyserki znanej, Anny Augustynowicz, z równie znaną aktorką, Agatą Kuleszą, na scenie Teatru Ateneum w Warszawie. A na warsztat obie panie wzięły tekst matki Witkacego. I to jest taka rola, którą grały wielkie aktorki. I w ogóle w historii teatru ona jest taką, no, znaczącą rolą, bo grała ją Ewa Lasek, grała Aleksandra Śląska. No i teraz wzięła się za to Agata Kulesza. No i tutaj wezmę głęboki oddech, bo ja mam bardzo mieszane uczucia, choć siła Agaty Kuleszy na scenie i jest ogromna. Ona rzeczywiście, proszę Państwa, ma coś takiego, że jak już złapie widza, to trzyma go przy sobie blisko i nie puszcza. I rzeczywiście ja byłam z nią blisko na scenie, ale nie jestem pewna, czy byłam blisko na scenie z Witkacym. Wejdę w polemikę. Po pierwsze uzupełnię obraz, a mianowicie dlaczego Anna Augustowicz wzięła się za ten dramat. Otóż minęło równo 100 lat od jego napisania, więc jakby tutaj pretekst taki rocznicowy pojawia się. Natomiast powiem Ci tak, że wydaje mi się, że nie doceniamy trochę postaci Witkacego, który, uwaga, sprawdziłam wczoraj, na Twitterze określany jest jako największy polski crusher międzywojnia. Crusher? Crusher to jest taka osoba, która jest kochana przez wiele osób. Jakby uzupełniając. Nie, no ja go doceniam zdecydowanie, właśnie dlatego go poszukiwała. Ja uważam, że to przedstawienie jest zrobione w sposób dokładnie tak, jak powinna być zrobiona matka. Otóż sięgnęłam do didaskaliów, które opisują ten spektakl. I tam czyli jest do oryginału samego Witkacego, tak? Tak jest. I tam jest napisane, że scenografia ma być czarno-biała i pewne elementy mogą być kolorowe. I tak ładnie w scenografii to się znalazło. Pamiętasz? Obraz był generalnie czarno-biały. No, był czarno-biały. I była tylko czerwona piłka trzymana przez Leona, tak, Węgorzewskiego, syna Janiny, granej przez Agatę Kuleszę. Tak? Adam Cywka zresztą nadmienia, że bardzo dobry jest w tej roli Leona. Natomiast uważam, że ten dramat ujęty przez Annę Augustynowicz jest dobrze przygotowany. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się twórczości Witkacego, zapytamy, czym jest czysta forma, tak? Definicyjnie jest to prymat formy nad treścią, to moim zdaniem ten spektakl absolutnie wpisuje się w definicję czystej formy. Ja nie uwierzę, że on się nie wpisuje. Ja poszukiwałam Witkacego w języku, w jego dowcipie, w jego dystansie, w jego wieloznaczności. Ten spektakl był bardzo jednoznaczny. On miejscami przerażał i wprowadzał mnie w stan taki, no nie chcę powiedzieć depresyjny, ale taki, no prawie depresyjny. Ta matka była chwilami przerażająca, był taki jeden moment przełamania, bardzo pięknie zresztą przez Kuleszę zagrany, kiedy ona odwraca się i tak cicho mówi do swojego syna, że chce być. Chce być obecna w jego życiu, bo to jest, no, też spektakl relacji matka-syn, nie ukrywajmy, dosyć mocno przepracowany. Otóż to. Przez psychologów i przez literaturę także. Anna Augustynowicz pocięła ten dramat, wydobywając głównie tę toksyczną relację. Na tym była jakby koncentracja akurat w tej interpretacji. I to zostało pokazane. Ale moim zdaniem to, że ona zinterpretowała to w ten sposób, to nie zmienia to faktu, że to nadal jest tekst Witkacego. Ja go odnajduję. Naprawdę. No widzisz, być może ja mam inne wyobrażenie i miałam inne oczekiwania dotyczące tego spektaklu. Trochę to tak jest, proszę Państwa, że jeśli idziemy na spektakl z aktorką, którą lubimy i cenimy, i reżyserką, której kilka przedstawień rzeczywiście zrobiło na nas wrażenie, to spodziewamy się czegoś nieprawdopodobnego. A zobaczyłam coś surowego, ostrego w formie i w wyrazie i czegoś, co mnie przestraszyło. Być może nie byłam na to gotowa. Oczywiście każdy spektakl jest inny i to zapewne będzie ewoluowało jeszcze, bo to jest taka, no, rola, powiedziałabym, wyzwanie dla aktorki. Kulesza nie boi się wyzwań. Ona pojawia się na scenie nie często, ale zawsze, gdy ją widzę, to poraża. Rzeczywiście ona ma tą siłę, to jest coś niewiarygodnego. Powiedziała w jednym z wywiadów, że ona umie głośno, wyraźnie mówić ze sceny, reszta to jest kwestia interpretacji. A ja odnalazłam w tym spektaklu sztuczność, trochę prześmiewczy styl Witkacego. To był też przeplecione, trzeba dodać, freudowskimi wizjami. Tak. Więc moim zdaniem ten spektakl warto obejrzeć, bo to jest klasyka i do tej klasyki warto zawsze wracać. Proszę Państwa, Malwina wraca do klasyki, a Państwo biegniecie do Teatru Ateneum na spektakl Matka w reżyserii Anny Augustynowicz z Agatą Kuleszą w roli głównej. A my zapraszamy na w antrakcie już jutro o stałej porze za 22 minuty, godzina 15. And

angel of the light. I close my eyes and close myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things have caught me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Extreme Ways i Moby ze słynnej już osiemnastki, czyli płyty długo grającej, właśnie tak zatytułowanej. Za chwilę godzina 15, o 15 jest serwis Trójki. Dziękujemy pięknie za poniedziałkowe wydanie programu Środka. Michał Jakubik program realizował, Rafał Wodziński przygotował, a przy mikrofonie ten czas miał przyjemność spędzić Radek Nałęcz. Za chwilę w tonacji Trójki i Agnieszka Szydłowska. It's the we'll be right back.